TOK Radosława Sikorskiego chce PiS, SLD i Twój Ruch. Jeszcze się zastanawiają. Jedne z największych organizowanych w Polsce. W Krakowie rozpoczynają się targi książki. Strażacy cały czas przeszukują gruzowisko kamienicy w Katowicach, którą rano zniszczył wybuch gazu. Z rumowiska wyciągnięto już kobietę, która była uwięziona w mieszkaniu na parterze. Strażacy nadal mówią o kilku zaginionych osobach. Nie wiadomo jednak, czy w chwili wybuchu były one w budynku. Relacja Łukasza Kałuży. Śląscy strażacy poszukują wciąż trzech osób, które mogły przebywać w kamienicy w centrum Katowic. Dwie z nich, poszukiwane wcześniej, odnalazły się, mówi Piotr Uszok, prezydent miasta. Było zameldowanych 25 osób, 5 osób znajduje się w szpitalach. Pozostałe osoby z tego budynku i sąsiedniego zostały umieszczone w salkach katetycznych kościoła obok. Z budynku sąsiedniego mieszkańcy są umieszczeni w autobusie, który został podstawiony przez miasto. Tymczasem trwa dogaszanie pożaru, mówi Jeremi Skrzydłowski ze Śląskiej Straży Pożarnej. To jest konstrukcja drewniana tego domu, więc to się tam wszystko tli. Nie możemy wpuścić ludzi z psami do poszukiwań, póki nie zgasimy pożaru. Powinniśmy to za chwilę zgasić. Wprowadzimy potem ten sprzęt. Jednocześnie grupa poszukiwawcza już się przygotowuje, robi rozpoznanie do tego, żeby tam wejść i zacząć przeszukiwać. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Wiadomo, że jedna osoba została poważnie ranna, trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie marszałka Radosława Sikorskiego, proponując na jego miejsce Andrzeja Smirnowa. A niewykluczone, że odwołanie będzie się także domagał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak zachowa się Twój Ruch? O tym Janusz Palikot mówił w Salonie Politycznym Trójki. Bronić to my go nie będziemy. No raczej, jeżeli to się ewentualnie wstrzymamy, tylko dlatego, że PiS złożył ten absurdalny wniosek. Ale tu problemem jest tylko to, że PiS złożył ten wniosek i nieważne jest, czy ten wniosek jest słuszny, czy niesłuszny. To jest jeden powód, bardzo istotny, bo ja nie chcę mieć nigdy nic wspólnego z PiS-em. Tylko co ma to wspólnego z merytoryczną polityką? No ma, jednak PiS stanowi naprawdę fundamentalne zagrożenie dla polskiej demokracji. Były szef MSZ-u, a obecny marszałek Sejmu wywołał burzę wywiadem dla portalu Politico. Informował, że w 2008 roku Władimir Putin miał rozmawiać z Donaldem Tuskiem o rozbiorze Ukrainy. A w Rosji tą sprawą zainteresowały się nieliczne media. Rosyjska gazeta napisała o czarnym wtorku Sikorskiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Gazeta krótko odniosła się do komentarza Kremla w tej sprawie, podkreślając, że rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow niezbyt poważnie potraktował sam wywiad, jak i amerykański portal. Radosława Sikorskiego dziennik określił mianem dyplomatycznej gwiazdy, której wadą jest zbytnia emocjonalność wypowiedzi. Na koniec dał do zrozumienia, że premier Ewa Kopacz przeprowadziła rozmowę dyscyplinującą z marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim. Sejm zdecyduje o zaufaniu do marszałka pod takim tytułem Komiersant w wielkim skrócie odnosi się do afery Sikorskiego. Dziennik podkreśla również, że kontrowersyjny wywiad byłego ministra spraw zagranicznych zbiega się z aferą szpiegowską w Polsce. Komiersant informuje, że po złapaniu rosyjskich agentów polskie służby domagają się wydalenia kilku rosyjskich dyplomatów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ekolodzy i naukowcy mówią, że najważniejsze są nasze zdrowie i ochrona środowiska. Politycy liczą pieniądze. Na rozpoczynającym się dziś w Brukseli unijnym szczycie jednym z głównych tematów będzie redukcja emisji CO2. O 40% do 2030 roku. Taka jest propozycja Komisji Europejskiej. Polska się na to nie zgadza, tłumacząc, że nasza gospodarka oparta na węglu tego nie wytrzyma. Małgorzata Naukowicz. Ewa Kopacz mówiła w weekend, że poprze unijne propozycje tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwa warunki. Zachowanie ilości emisji dla Polski i możliwość ich nieodpłatnego przekazywania przez rząd firmom energetycznym, by ceny prądu nie wzrosły. Jeśli to nie zostanie spełnione, no to mimo, że to będzie mój pierwszy szczyt, to będę musiała się zachować dość radykalnie. Przed swoim pierwszym szczytem Unii Europejskiej Ewa Kopacz uzyskała wsparcie od prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ja wierzę w możliwość zawarcia porozumienia w tej sprawie, ale dzisiaj w pełni rozumiem i podzielam pogląd, że jeśli jest za mała zdolność i skłonność do uwzględnienia polskiego stanowiska, to trzeba grać niesłychanie ostro. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To będzie prawdziwy raj dla czytelników w Krakowie. Już za godzinę rozpoczynają się targi książki, jedne z największych organizowanych w Polsce. Pod Wawel przyjedzie kilkuset wystawców z 20 krajów, a autograf będzie można poprosić 600 autorów. Paweł Pawlica. Czytelników w czasie 18 targów książki czeka przede wszystkim zmiana jakościowa. Spotkanie nie będzie odbywać się już w ciasnym i dusznym budynku, tylko w nowej hali Kraków Expo, mówi Grażyna Grabowska, prezes krakowskich targów. Na 9000 metrów kwadratowych w pięknych halach będzie, mam nadzieję, miejsce dla zwiedzających, będą szersze alejki. Targi po raz pierwszy mają rangę imprezy międzynarodowej. Spoza Polski do Krakowa przyjechało ponad 80 wydawnictw. Australia, Stany Zjednoczone, Syria. Targi to nie tylko okazja do spotkań z autorami, ale też czas na branżowe dyskusje, dodaje Grażyna Grabowska. Bardzo interesująco zapowiada się debata na temat zawodu księgarza. Czy on ma szansę przetrwania w obecnej dobie mediów elektronicznych? Targi książki w Krakowie potrwają do niedzieli. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny już o 10:00. Zapraszamy. Teraz w Trójce Wiadomości Sportowe Michał Gąsiorowski. Grają kapitalnie, a publiczność jest zachwycona. Agnieszka Radwańska walczy z Karoliną Woźniacką o awans do półfinału turnieju mistrzyń w Singapurze. Zaczęło się świetnie dla Polki, która prowadziła 2-0, później 3-1, ale wtedy niestety lepiej zaczęła grać Dunka i to ona wygrała pierwszy set 7-5. W drugim jest remis 2-2. Taki bilans robi wrażenie. 3 mecze, 3 wygrane, 0 straconych bramek. Zdobyte wprawdzie tylko 3, ale każda na wagę zwycięstwa. Legia Warszawa ponownie wygrała w Lidze Europy 1-0. Tym razem pokonała w Kijowie metalista Charków. Gola po pięknym rajdzie strzelił Andrzej Duda. Cieszę się, że taka bramka była. No, ważniejsze są te 3 punkty, bo też mecz mógł się skończyć inaczej, bo też i Wica miał karnego i Duszan obronił karnego. Dokładnie tak, były 2 rzuty karne. Jeden dla Legii, niewykorzystany przez Iwicę Wrdoliaka, a następnie dla metalista, obroniony przez Duszana Kucjaka. To jego pierwszy obroniony karny w Legii. W Lidze Mistrzów swój dzień miały drużyny z Madrytu. Real wygrał na wyjeździe 3-0 z Liverpoolem, a Atletico rozgromiło u siebie aż 5-0 Malmy. Królewscy pokazali szybkość i skuteczność oraz dobry poziom gry i to 2 dni przed pierwszym El Clasico z FC Barceloną w tym sezonie. Jeszcze bardziej skuteczni byli zawodnicy Diego Simeone. Wprawdzie na pierwszą bramkę kazali czekać swoim kibicom do 47 minuty, ale ci pożegnali piłkarzy na stojąco. Jako pierwszy gola zdobył Koke, ostatni w 91 minucie Sersi. Pozostałymi strzelcami byli Mandzukic, Griezmann i Godin. Szwedom z trybun kibicowało 2000 osób, które po zwycięstwie nad Olympiakosem Pireus liczyły na inny wynik. Przed meczem zawodnik Malmo Magnus Eriksson przyznał, że marzy mu się wynik 5-0. I tak też się stało, tyle tylko, że na niekorzyść gości. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Asystę w meczu Borussii z Galatasaray zaliczył Łukasz Piszczek, a Borussia wygrała ten mecz aż 4-0. Przegrał Juventus Turyn, który uległ 0-1 Olympiakosowi Pireus. Natomiast Anderlecht Bruksela prowadził z Arsenalem Londyn 1-0 do 89 minuty, by ostatecznie przegrać 1-2. Wygrać mecz w Eurolidze to zadanie dla koszykarzy PGE Turowa z Gorzelec. W pierwszej kolejce przegrali z Panathinaikosem Ateny, teraz w Stambule zmierzą się z Fenerbahce. Drugi trener Turowa Piotr Ignatowicz liczy na dobry mecz. Każde starcie dla nas w Eurolidze jest jakąś nobilitacją i w tym momencie na pewno musimy trochę przygotować się do tego meczu, żeby wejść w niego z większą energią i dobrze reprezentować po prostu polską koszykówkę. Początek spotkania o 20:45. Dziś rozpoczyna się także rajd Hiszpanii, kolejna eliminacja Mistrzostw Świata. Na 18:00 zaplanowano pierwszy odcinek specjalny. Jeszcze parę słów o pogodzie. Czwartek będzie pochmurny, z opadami deszczu, zwłaszcza w centrum i na południu. W partiach szczytowych Tatr możliwe są słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. I chłodno, od 2 stopni na granicach północno-wschodnich, około 7 w centrum, do 10 stopni na zachodzie i 11 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. I niskie ceny od Lidla. Na początek i koniec. Banany za, uwaga, jedyne 2,99 za kilogram. 2,99 za kilogram. To wyjątkowy rarytas. 2,99 to szczególna gratka dla każdego smakosza bananów. 2,99 to unikalna bananowa okazja. Tylko 2,99 za kilogram bananów. 2,99 za banany dorodne, wyborne, bajecznie pyszne. 2,99 za banany pożywne, sycące i sprzedane za 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Banany za 2,99. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka.

Justyna Steczkowska, Świt, Świt, choć na zegarze 26,5 minuty po dziewiątej. Ta piosenka stanowi idealną ścieżkę dźwiękową do najnowszej powieści Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. Dlaczego tak jest? O tym powiemy po dziesiątej. Nowe AC/DC do tej książki nie pasuje, ale i tak zagramy. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci, 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia, Jedynek i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Zbigniewie. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. No wiemy doskonale, dziś wieczorem rozpoczyna się unijny szczyt klimatyczny. Polscy negocjatorzy otwarcie mówią, że nasze weto tylko na kilka miesięcy oddali umowę o zaostrzeniu norm ochrony środowiska. Trzeba raczej liczyć na kompromis, no i pewne ulgi dla nas, panie Zbigniewie. No oczywiście po to są tego rodzaju spotkania, żeby wypracowywać kompromisy i jak do tej pory, jeśli popatrzymy na bliższą i dalszą historię, te kompromisy były osiągane. Natomiast nie zmienia to faktu, że polska gospodarka i w ogóle cała przyszłość Polski ciągle stoi pod znakiem zapytania ze względu na nasz model energetyki, który jak wiemy w 80% opiera się na węglu. Na węglu, tak, i niestety. Cokolwiek by się nie wydarzyło w bliższej czy dalszej perspektywie, jakikolwiek by kompromis był osiągnięty, to przed Polską stoi wyzwanie. No po prostu musimy jednak zmienić swój model energetyczny, a im dłużej się ociągamy, tym droższe będzie tego rodzaju rozwiązanie, zwłaszcza, że brniemy, jak wiemy, w energetykę jądrową, która jest niezwykle droga, a ciągle... Raczej pod znakiem zapytania jest, panie Zbigniewie. No, zapadają konkretne decyzje, które pociągają za sobą również ogromne wydatki budżetowe, panie redaktorze. To nie są już żarty w tej chwili, bo to są ogromne pieniądze. Pamiętajmy, że już raz w błoto w pieniądze publiczne, co prawda w innej Polsce, ale poszły ze względu na brak zdecydowania. Fundamenty natomiast, stoją do dziś. Natomiast w dalszym ciągu siły rządzące w Polsce niechętnie patrzą na odnawialne źródła energii, a straszą ogromnymi kosztami dofinansowywania, choć wcale, jak pokazują przykłady właśnie tych państw, które są daleko do przodu, czyli Niemiec i Wielkiej Brytanii, że nie są to wcale takie koszty z budżetu potrzebne na sztuczne wspomaganie. Zwłaszcza Niemcy stawiają właśnie na tę energię odnawialną. Tak, panie redaktorze, a poza tym Polacy również są na to przygotowani, zwłaszcza małe i średnie firmy, żeby tutaj wkroczyć, wykorzystać technologię. Nawet mamy przecież własne wynalazki. Na pewno pan czytał, czy słyszał, że jest Polak skonstruował zdumiewający wiatrak, który zupełnie inaczej działa niż te tradycyjne wiatraki produkujące energię i tylko brakuje norm prawnych i właściwie zmian w polityce energetycznej rządu. Jedna jeszcze uwaga. Ja w jednym tylko się zgadzam tutaj z hamulcowymi, jak ich się w Unii Europejskiej nazywa, polskimi. Mianowicie Unia dąży do tych ambitnych planów, ograniczając sobie konkurencyjność gospodarki, bo dopóki wszystkie siły światowe, zwłaszcza gospodarka chińska, nie włączy się w redukcję emisji dwutlenku węgla, no to jest takie działanie pionierskie, które, do którego można sceptycznie podchodzić rzeczywiście z ekonomicznego punktu widzenia. Panie Zbigniewie, dlaczego w ubiegłym roku wypił pan 9,5 litra czystego spirytusu? Połowa tego była zawarta w piwie. Panie redaktorze, jak zwykle sięga pan po statystyki, które mogą doprowadzić do rozpaczy i gdyby traktować je dosłownie, to rzeczywiście można byłoby się tylko upić z rozpaczy. Proszę, ale to rekord, prześcignęliśmy nawet PRL. To znaczy, co do tego, to są sprzeczne opinie, bo producenci twierdzą, że tyle zostało wyprodukowane, a nie wypite, dlatego że od nowego roku były bardzo wysokie podwyżki akcyzy i dystrybutorzy kupili sporo tego alkoholu. Natomiast my wcale niekoniecznie kupiliśmy go w sieci detalicznej. No i w tym sprawozdaniu, przepraszam, do którego dotarła Rzeczpospolita, jest to, że więcej kupujemy, bo mamy więcej pieniędzy. Panie redaktorze, proszę pamiętać, że 70% prawie tego alkoholu wypija niespełna 8% osób, jeśli już patrzymy na to statystycznie. I tu się nic nie zmieniło. A hasła, które tu teraz będą podnoszone, że jest za dużo punktów sprzedaży, że są ogromne koszta społeczne, bo złotówka przyniesiona do budżetu generuje 4 złote na leczenie alkoholizmu, usuwanie skutków wypadków i tak dalej, i tak dalej. I znów jak zwykle ucierpią na tym cywilizowani ludzie, którzy piją piwo, piją wino, a nie czysty spirytus. Ci, którzy się upijają, będą się dalej upijać i ta krucjata, która teraz się odbędzie, właściwie niczego absolutnie nie zmieni. Ja bym nie fetyszyzował problemu. Proszę popatrzeć, że jesteśmy dopiero w drugiej dwudziestce państw europejskich, już o świecie nie mówiąc, pod względem spożycia alkoholu. I raczej ja tutaj bym punktował pozytywne trendy, właśnie to, że pijemy alkohole słabsze, piwo poza zawartością alkoholu zawiera bardzo korzystne dla organizmu i dla zdrowia składniki i tego się trzymajmy, a nie wymyślajmy kolejną krucjatę, tylko rzeczywiście zajmijmy się lepiej tymi skutkami społecznymi, które od lat są dokładnie takie same i dotyczą tego samego marginesu ludzi. No tak, pod względem innowacyjności, powtarzamy to bez przerwy od lat, zajmujemy ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Biznes dla nauki, cele, modele współpracy to temat wczorajszej konferencji na Polskim Kongresie Gospodarczym. I tak, uczelnie mają funkcjonować jak biznes, a firmy korzystać z dorobków uczelni. I znów to powtarzamy od wielu, wielu lat. I co z tego? Nic z tego. Nic z tego, panie redaktorze, nie wynika. Teraz jest oczywiście moda na innowacyjność, bo zresztą na ten cel najwięcej pieniędzy w aktualnej perspektywie finansowej, jeśli chodzi o środki unijne, ma być przeznaczone. Natomiast właśnie ci, którzy decydują, którzy się spotykają na tych kongresach, to dokładnie wyrażają to samo chcieństwo, natomiast nie idą za tym jakieś działania poza postulatami właśnie, że nauka powinna być bliżej praktyki i tak dalej. Natomiast problem jest podstawowy i on dotyczy generalnie całej naszej gospodarki. To jest fiasko i to też parę razy na antenie naszej mówiliśmy w innym kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. A to ponieważ tak, to pan ma rację. Tak, i panie redaktorze, właśnie współpraca uczelni z biznesem to jest do tego modelem idealnym i zresztą nie odkrywamy tu Ameryki, bo to funkcjonuje we wszystkich innych krajach, lepiej lub gorzej. To jest partnerstwo publiczno-prywatne. Są pieniądze publiczne, jest jednostka naukowa zazwyczaj też finansowana z publicznych pieniędzy i jest biznes, który ma określone zapotrzebowanie. Jest do tego model prawno-ekonomiczny, czyli partnerstwo publiczno-prywatne. Tylko jedni i drudzy boją się. Tak, są do tego, mało tego, są do tego ulgi podatkowe, coraz więcej tych ulg podatkowych jest, natomiast to nie funkcjonuje, bo każdy woli rzepkę sobie skrobać, ubiegać się o granty, a przemysł kupować nawet za dewizy gotowe już licencje i technologie, bo zawsze będzie podejrzenie o korupcję, a w Polsce wystarczy raz rzucić nawet bezpodstawne oskarżenie, żeby skończyć nie tylko firmę, ale i człowieka. I tu jest pies pogrzebany, nic się tu nie zmieni, nawet pieniądze unijne niewiele poprawią tę sytuację. A internauci na Węgrzech wściekli się po tym, jak usłyszeli, że rząd Węgier chce opodatkować internet, dostawców internetu. I co pan na to? No, panie redaktorze, rząd szuka pieniędzy. Mnie to nie dziwi, bo Węgry od dawna to jest taka, powiedziałbym, inna odmiana Białorusi, gdzie... Oj nie, to już trochę przesadził pan. No, jeśli się opodatkuje internet, to jest to działanie absolutnie przeciwko wolności i demokracji, bo trzeba mieć dodatkowe pieniądze na korzystanie z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą internet. Internet to jest wolność, panie redaktorze. Internet dzisiaj to jest podstawowy miernik demokracji. Natomiast takie pomysły chore, nie boję się użyć tego słowa, jakie mają elity rządzące na Węgrzech w tej chwili, no to są absurdalne. No inaczej tego nie można nazwać. Zresztą proszę pamiętać, że te podwyższone podatki na internet to jest konsekwencja tego, że wcześniej opodatkowano SMS-y i rozmowy i ludzie zaczęli więcej korzystać z internetu. Zresztą w tym planie, nad którym parlament węgierski będzie podejmował decyzję za kilka dni, również jest opodatkowanie papieru biurowego, mydła i właśnie, dezodorantów. Mydła jeszcze, tak. No, przypomina mi to podwyżki cen w PRL-u. No tak, naukowcy w Australii, ja lubię takie badania, o których wiadomo od dawna, ale są niby odkrywcze. Otóż po badaniach doszli do wniosku, że jedzenie 8 porcji dziennie warzyw i owoców poprawia humor i dobre samopoczucie. No wcale mnie to nie dziwi. Ja jestem fanem misia koala, który jak wiadomo żywi się wyłącznie liśćmi i zawsze jest uśmiechnięty, nie tylko na zdjęciach i w filmach, ale generalnie jest bardzo pogodnym stworzeniem i myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że tak jest. Że tak jest. Dziękuję bardzo. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. I do poniedziałku, 9:30. Zapraszamy do reklamy.

Stateless Bombs z płyty To All New Arrivals w dopołudnia w programie trzecim. Z Krakowa dziś nadajemy audycję, jak mówiłem przed chwilą, z Pałacu pod Baranami. Tutaj centrum wydarzeń, jedno z dwóch festiwalu Konrada. Hasło tegorocznej edycji to Wspólne Światy. Mam dla Państwa zaproszenie na spotkania z pisarzami dziś i jutro. Dziś w Centrum Kongresowym o 20.30 Rosja bez końca. Spotkanie z Borisem Akuninem, a jutro o 20.30 także Wyznaje. Spotkanie z Działma KB, który także przebędzie do Krakowa. 22 i 7 trójek mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę się odezwać i spotkajmy się tu w Krakowie z pisarzami. I my także, miłośnicy ich twórczości. Hej! Co tam? To tytuł tej piosenki. Co tam słychać w świecie, który być może nie do końca wszyscy znamy? Jan Niebudek. Z dala od trójki. Facebook jest miejscem wyjątkowym. To, co modne, to, z czego aktualnie się śmiejemy, jest tam wszystko. Wymiana myśli, wymiana idei, 24 godziny na dobę. Nie brak fikcyjnych stron różnych znanych osób, gdzie drwi się z tych wielkich postaci, ale czasami też po prostu z otaczającej je atmosfery napuszenia. Mamy zatem, uwaga, uwaga, mistrzowski fanpage Andrzeja Wajdy, ale także strony bardziej niszowe, bo trzymające się na przykład tematyki teatralnej. Nazwy są takie chwile, gdy czuje się jak Krzysztof Warlikowski oraz pilne Krystian Lupa powiedział. Historia strony zaczyna się tak. Otóż grupa znajomych pewnego dnia przegląda branżowy portal eteatr.pl. Pojawił się kiedyś taki post i on leciał na pasku, to znaczy w trybie rozumiem, że pilne, że to jest jakaś niezwykle ważna informacja. I ten pasek brzmiał mniej więcej tak. Krystian Lupa już widział nowy spektakl Maji Kleczewskiej i mu się podobał. Mówi jedna z osób tworzących stronę. Zaznaczmy, że chce pozostać anonimowa. Jakoś nas to bardzo rozbawiło i potem zaczynaliśmy SMS-y do siebie nawzajem w grupie znajomych, pisząc sobie, że Krystian Lupa powiedział, że spóźni się 10 minut na spotkanie. Jakoś te żarty środowiskowe z Krystiana Lupy zawsze istniały, tylko może nie wyszły spoza jakiegoś tam kręgu rozmów w szkole teatralnej. Twórcy za cel obrali sobie m.in. czas trwania spektakli Lupy, zwykle bardzo długich. A zatem na jednym obrazku widzimy Krystiana Lupę żalącego się, że czteroodcinkowy spektakl Moniki Strzępki zagrany w całości trwa około 7 godzin. Na drugim Lupa drapie się po głowie i mówi: będę musiał dorobić z godziny wycinki. Wycinka to tytuł jego najnowszego przedstawienia, które zresztą dziś ma premierę we Wrocławskim Teatrze Polskim. Czujemy potrzebę tego, żeby gdzieś inne osoby też tam się pojawiały i żeby ta strona funkcjonowała trochę jak taki, nazwijmy to, teatralny i środowiskowy pudelek, coś w tym stylu. I że Krystian Lupa jest oczywiście tutaj główną postacią, no ale kiedy ma się tylu już fanów, nazwijmy to, na Facebooku, to czasami jakoś tak, no, kusi, żeby komuś coś powiedzieć, żeby sobie zażartować. Najbardziej w cudzysłowie dostaje się Mikołajowi Grabowskiemu. Otóż reżyser ten wiele razy w swojej karierze wystawiał Transatlantyk Gombrowicza, czym naraża się twórcom strony. Oto przed nami zdjęcie Grabowskiego i tekst. No, nie miałem pomysłu, co zrobić w tym sezonie. Więc po prostu jeszcze raz zrobię Transatlantyk. Tym, że też mam takie poczucie i od początku było takie założenie, że nie chcę nikogo obrazić i mam nadzieję, że do tej pory nikt się nie obraził i że raczej traktujemy ich miło, a nie niemiło. Oczywiście musi paść pytanie, kim jesteście twórcy strony? Kto albo co daje wam prawo, żeby żartować z Krystiana Lupy? Nie mam poczucia, że to wynika z frustracji. Na nas wszystkich Krystian Lupa jakoś tam wpłynął i to wpłynął bezpośrednio i jest naprawdę naszym mistrzem. To znaczy, nie żartuję sobie w tym momencie, więc nie jestem Krystianem Lupą, nawet nie jestem Krystianem Lupą internetu. Po prostu, no, jest naszym mistrzem, a my sobie jakoś może z tym radzimy właśnie w ten sposób. Ale ponieważ wieczorem Krystian Lupa ma premierę, przypomnijmy, wycinka według Tomasa Bernharda, to jeszcze słowo od autorów strony pilne Krystian Lupa powiedział do reżysera. Oczywiście pozdrawiamy, bardzo trzymamy kciuki za wycinkę i liczymy na to, że będziemy mieli kolejne powody do memów. Jan Niebudek i jego cykl powróci o tej samej porze za tydzień. Przypomnę, że po 10 gościem do południa będzie Olga Tokarczuk, a po 11 Michał Margański opowie o tym zespole i będzie to miało związek z kinem. Daft Punk do 10. Lose yourself to dance.